raak de tering. Ja, het is gewoon teringhard. Raak de tering. Ja, het is gewoon teringhard. Gewoon. Raak de tering.